Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Minęła godzina 16. Rozpoczynamy specjalne wydanie popołudniowej audycji. Zapraszamy od trójki. Do trójki oczywiście. Serwis przedstawią Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Dlaczego to zrobił, na razie nie wiadomo. Sprawca strzelaniny w Las Vegas zabił co najmniej 50 osób. Komisja Europejska ocenia, że referendum w Katalonii było nielegalne. Wzywa władze w Barcelonie do dialogu. Barcelona apeluje o międzynarodowe mediacje. Medyczny Nobel tym razem za odkrycie związane z zegarem biologicznym. Sprawca strzelaniny w Las Vegas sam odebrał sobie życie. To najnowsze informacje od prowadzących śledztwo policjantów. Wcześniej informowano, że napastnik został zastrzelony. 64-letni mężczyzna zabił co najmniej 50 osób, a ponad 400 ranił. Motywy jego działania są wciąż nieznane. Marek Wałkuski. Szeryf Las Vegas Joseph Lombardo poinformował, że policja i FBI prowadzą intensywne śledztwo w sprawie strzelaniny. Podejrzany został zidentyfikowany jako Steven Craig Paddock, 64-letni biały mężczyzna ze stanu Nevada. Nie mamy w tej chwili żadnych negatywnych informacji z jego przeszłości. Policja poinformowała, że przesłuchano także kobietę, która mieszkała wcześniej ze sprawcą. Ustalono jednak, że nie miała ona nic wspólnego ze strzelaniną. Steven Paddock strzelał z okna hotelu kasyna Mandalay Bay, który znajdował się obok miejsca koncertu muzyki country. Oglądało go ponad 20 tysięcy osób. Ponad 50 osób zginęło na miejscu, 406 przewieziono do szpitali. Stan wielu rannych jest krytyczny. W pokoju hotelowym, który Paddock wynajmował 28 września, znaleziono 10 sztuk broni i amunicję. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przemoc nie jest rozwiązaniem, podkreśla Komisja Europejska i wzywa do jedności w Hiszpanii. To komentarz Brukseli do niedzielnego referendum w sprawie oderwania się Katalonii od Hiszpanii i użycia siły przez hiszpańską policję podczas głosowania. Beata Płomecka. Oświadczenie komisji odczytał rzecznik Margarity Skinas. To czas jedności i stabilności, a nie podziału i fragmentacji. Wzywamy wszystkich do przejścia od konfrontacji do dialogu. Komisja nie potępiła jednak otwarcie przypadków przemocy. Przed referendum Bruksela powstrzymywała się od komentarzy, pytana o aresztowania katalońskich polityków i przypadki ograniczania swobody wypowiedzi. Mówiła, że wydarzenia w Katalonii to wewnętrzna sprawa Hiszpanii i komisja nie będzie ingerować. Dziś rzecznik powtórzył te słowa. Referendum niepodległościowe w Katalonii, regionie autonomicznym Hiszpanii, było nielegalne, a sprawa Katalonii jest wewnętrzną sprawą Hiszpanii. Komisja wyraziła natomiast przekonanie, że premier Hiszpanii poradzi sobie z zaistniałą sytuacją. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier Katalonii zaapelował o międzynarodowe mediacje, by przełamać impas polityczny. Zażądał też wycofania sił bezpieczeństwa rozmieszczonych w regionie przez Madryt. Katalońskie służby medyczne podały dziś, że w wyniku starć z policją, do których doszło podczas referendum, udzielono pomocy prawie 900 osobom. Stan czterech z nich jest ciężki. Przypomnijmy, że w referendum do urn poszło około 40% Katalończyków. 90% głosujących opowiedziało się za niepodległością regionu. Przywracając wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, przywracamy naszym rodakom godny wybór. Jeżeli ktoś będzie chciał pracować dłużej, będzie mógł to robić, mówiła premier Beata Szydło podczas konferencji z okazji wejścia w życie przepisów przywracających poprzedni wiek emerytalny. I podkreślała. Emerytura jest prawem, a nie obowiązkiem. Szefowa rządu zapewniała, że w budżecie państwa są zagwarantowane środki zarówno na przyznane emerytury, jak i na emerytury, które dopiero zostaną przyznane. A do późniejszego przechodzenia na emeryturę zachęcał wicepremier Mateusz Morawiecki. Pracownik, który ma 60 lat, 62 lata, 64 lata, to jest bardzo dobry, bardzo doświadczony pracownik. A dzisiaj przecież coraz mniej jest potrzebne pracy fizycznej. Praca się coraz bardziej automatyzuje, robotyzuje i coraz więcej mamy pracy też i technicznej, inżynierskiej, informatycznej, umysłowej, różnego rodzaju. Jak szacuje ZUS, z obniżonego wieku emerytalnego może skorzystać około 330 tysięcy uprawnionych. Do tej pory wnioski złożyło około 190 tysięcy osób. Jest zarzut prania brudnych pieniędzy pochodzących z oszustwa na szkodę klientów spółki Amber Gold dla Danuty J., teściowej byłego prezesa spółki Marcina P. Kobieta została dzisiaj przesłuchana w łódzkiej prokuraturze regionalnej, mówi jej rzecznik Krzysztof Bukowiecki. Przesłuchana w charakterze podejrzanej, Danuta J.P. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa, odmówiła składania wyjaśnień. Prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczenia kraju. Według śledczych Danuta J. użyczyła Katarzynie i Marcinowi P. swojego rachunku bankowego, na który trafiło wynagrodzenie małżeństwa w wysokości ponad 1 200 000 zł. Grozi jej do 10 lat więzienia. I na koniec Nobel z fizjologii i medycyny. Tym razem dla trzech amerykańskich naukowców za odkrycie związane z zegarem biologicznym.

przed Państwem licytacja. Proszę otworzyć swoje serca, proszę posłuchać, jakie przedmioty będziemy mieli dzisiaj dla Państwa, ale wcześniej zagrajmy naszą piosenkę dnia. Przed Państwem Grzegorz Turnał, Koszula. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. Nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. To właśnie ja. Radiowa Trójka, którą mam zaszczyt reprezentować, i Stowarzyszenie Dom Muzyki, które to stowarzyszenie reprezentuje Andrzej Emol Kowalczyk, dziś łączą siły, by dokończyć budowę Domu Muzyki we wsi Ruda, niedaleko Warszawy. Mnie już Państwo znają. Andrzeju, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Ciebie wielu naszych słuchaczy także zna, choćby z mojej Godziny Prawdy. Dwa lata temu opowiadałeś o swojej idei, pięknie mówiłeś o tym, dlaczego tak ważny dla wielu artystów, zarówno tych pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych, jest Dom Muzyki. To było dwa lata temu, miałeś wtedy sporo problemów takich logistycznych, dotyczących zakończenia tej budowy, a przede wszystkim też takiego odbioru miejscowych władz, jak to wszystko wygląda, kto pomaga, kto przeszkadza. Powiedz, jak dziś wygląda to miejsce? To jest mała wieś Ruda, tak, tuż przy Dębę Wielkie. Tak, to jest powiat miński, dokładnie. Jak sytuacja wygląda? No, diametralnie inaczej niż było. To znaczy, rok temu ruszyliśmy z pracami budowlanymi, wznawiając to po dość długim okresie. Przestoju. Tak, przestoju. I cóż, no, udało nam się zorganizować między innymi wspaniały koncert Leszka Możdżera w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej 15 września w tamtym roku, tamtego roku. To był taki pierwszy zastrzyk jakby dla nas gotówkowy, inne akcje uruchamialiśmy. Do tego wszystkiego dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na poziomie mniej więcej 1/4 potrzeb dokończenia tej inwestycji. Czyli na dzień dzisiejszy pozostaje nam 1 000 000 złotych do zebrania, do poproszenia, do... Rozumiem, na tyle oceniasz w tej chwili koszty dokończenia, tak, inwestycji, żeby to był fajny dom muzyki. Tak. Idea, przypomnij jeszcze raz, o co chodzi, czym ma być już pięknie funkcjonujący, wyposażony Dom Muzyki. Dom Muzyki ma być, no, według naszej wiedzy, pierwszym w Europie integracyjnym domem pracy twórczej. Znaczy, wyjątkowość tego będzie polegać na tym, że będzie to typowy dom pracy twórczej, ale jednocześnie będzie zapewnione zaplecze do przeprowadzania wszelkiego rodzaju terapii. i ruchowej, i gabinety psychoterapeutyczne. No i oczywiście baza związana z tworzeniem sztuki, to znaczy pracownie muzyczne, studio nagrań, sale prób, pracownia plastyczna, pracownia fotograficzna. Wszystko, co będzie służyć integracyjnej pracy twórczej w ogóle, łączące środowiska tak zwanych osób niepełnosprawnych i tak zwanych osób pełnosprawnych, bo to coraz trudniej. No tak. Powiedz, czy będą miejsca noclegowe? Tak, będą to miejsca noclegowe, no, około 25 miejsc, gdzie artyści będą mogli po prostu przez czas pracy twórczej korzystać, nie wyjeżdżając jakby z domu muzyki, również z rehabilitacji. Co jest o tyle ważne, że często jest tak, że zwłaszcza osoby niepełnosprawne, które jakby wiadomo, że należą do najniżej uposażonych osób, i jednocześnie są przywiązane do swoich miejsc zamieszkania, jeśli chodzi o rehabilitację. Czyli trudno im jest z jednej strony finansowo sprostać, nie wiem, nagraniu płyty, wydaniu płyty. Już nie wspominam o całej, jakby całej logistyce tego wszystkiego. Mhm. I jakby w tym samym czasie rehabilitować się, co... No, często sobie nie zdajemy sprawy, że są ludzie, którzy potrzebują takiej rehabilitacji codziennie bądź okresowo. I do tego takie cele stawia sobie Dom Muzyki, żeby to właśnie tak funkcjonowało. Profesjonalna rehabilitacja na najwyższym poziomie, wyposażenie muzyczne, tak, co sprzyjać będzie współpracy. I rozumiem, że bardzo wielu już artystów zaangażowało się w twój projekt. Dzisiaj usłyszymy ich na specjalnym koncercie, który rozpoczniemy tuż po godzinie 19. Ci artyści tutaj się pojawią także u nas w studiu. Może nie zdradzajmy, zapowiedzmy teraz licytację. Bo to dzisiaj, proszę państwa, chcemy poprosić państwa o to, żebyście wzięli udział w tej licytacji, bo przedmioty przygotowane, no one są oczywiście bardzo związane ze środowiskiem muzycznym. Zatem poproszę cię tylko, żebyś po kolei powiedział o tym, co dzisiaj możemy licytować. No przede wszystkim mamy fortepian z autografem Leszka Możdżera. Przepiękny model Bittnera z 1937 roku. Tak. Mamy wspaniałą gitarę. Gitara elektryczna vintage. Vintage, tak. To taka legendarna. Z fabryki Matsumoku w Japonii. Tak, w Japonii to taka legendarna firma. No, gitara ta ma kilkadziesiąt lat i no, jest to zacny instrument, na którym podpisało się wielu, wielu wspaniałych gitarzystów, którzy z kolei byli gośćmi Leszka Cichońskiego podczas bicia rekordu Guinnessa we Wrocławiu. We Wrocławiu, tak jest. Ostatnio, także mamy tam całą plejadę, no z naszej strony, ze strony Polaków, Jerzy Styczyński, Mietek Jurecki, nie wiem, Wojtek Pilichowski, Grzegorz Schawiński, Andrzej Nowak, Leszek Cichoński, oczywiście. Kilkunastu naprawdę wybitnych gitarzystów dla Domu Muzyki podpisało się na dwóch takich instrumentach, przy czym właśnie jeden z nich dzisiaj będzie licytowany. Tak. Później mamy złotą płytę za oddział zamknięty. To rzecz naprawdę niezwykła, proszę państwa. 84 rok, grudzień. Taka płytka, którą oprawiliśmy, to wygląda znakomicie. Jeżeli ktoś pamięta szał, jaki był wtedy związany z tą płytą. Ludzie stali w kolejkach. Tak. Od samego rana, żeby dostać nowiutki oddział zamknięty. To tak. Płytę, którą podarował nam Krzysiek Jaryczewski. Pozdrawiamy. Wspaniały gest ze strony Krzyśka Jarego. Pozdrawiamy oczywiście serdecznie. Życzymy mu powrotu do zdrowia. I tym cenniejsze jest to, że właśnie w takim momencie ciężkim dla siebie ofiarował tak ważną w historii muzyki. Tak, to jest dla niego na pewno w jego kolekcji coś wyjątkowego. Coś wyjątkowego na rzecz świadczy o tym, jak traktuje ideę Domu Muzyki. Mamy także odręczny tekst znakomitej piosenki Awe Mirosława Czyżykiewicza. Sam to wykaligrafował niemalże, można by powiedzieć, ale to dla fanów Czyżykiewicza może być bardzo wartościowe. Ładnie to również wszystko pozdrawiam oprawione. Amerykę. Tak jest. Mm. I wreszcie powiedz dwa słowa akwarela profesora Wojciecha Maksymowicza. To jest znakomity neurolog. Neurolog, neurochirurg, światowej sławy. No jakoś tak, ponieważ ja gram również od 15 lat Zewą Błaszczyk koncerty. Tak. Jestem też zaangażowany w działania na rzecz budzików już obu, tak? Bo w tej chwili mamy i dla dorosłych, i dla dzieci. Mówimy, proszę Państwa, o klinikach. Tak, Budzik, o klinikach Fundacji Ewy Budzik. Błaszczyk. No w tym wszystkim jest wspaniały lekarz, człowiek i utalentowany malarz, jak się okazuje. Podobnie zresztą jak ojciec Wojciecha Maksymowicza. I który ofiarował nam taką swoją akwarelkę, miniaturkę. No przecudnej urody. Na pewno będzie ładnie wyglądać w każdym. Zatem pięć przedmiotów. Ceny wywoławcze ja za chwilkę Państwu przedstawię. One mają w sobie sporo trójek, ale może teraz wchodząc w atmosferę dzisiejszego popołudnia, bo nie ma co ukrywać, mówiliśmy o tym, że Marek Piekarczyk będzie ważną postacią dzisiejszego popołudnia. To chciałbyś naszym słuchaczom w tej chwili przedstawić takie wyjątkowe nagranie. Tak, znaczy dziękując jakby trójce za to, że zawsze nas wspierała. Kiedyś powstał taki projekt Oddział Otwarty, którego członkami byli wybitni muzycy i wokaliści. I był z płyty projektu Oddział Otwarty, która się nazywała Transformacje. Na liście przebojów programu trzeciego znajdował się utwór Zmęczenie 2. I to była taka wersja rockowa, a jakby specjalnie dla Piotra Kaczkowskiego postanowiliśmy zmiksować wersję tego utworu, który ukazał się tylko na płycie DVD z okazji tam 20-lecia mojej pracy artystycznej, tam dziesięć lat temu. I to jest o tyle ważne i fajne wykonanie, że to jest z orkiestrą AUXO pod dyrekcją Marka Mosia, nagrane wszystko w Teatrze Małym w Tychach. No cóż, no, Zmęczenie 2. Zmęczenie 2. Andrzej Emol-Kowalczyk pojawi się tutaj jeszcze przed godziną 19. Zobaczymy, jak pójdzie nasza licytacja. Ja Państwa zapraszam. Za chwilę szczegóły. Telefon Państwo znają. 22 i 7 trójek. Dariusz Pieruk już na posterunku, a my wchodzimy w klimat. Marek Piekarczyk! Marek Piekarczyk, który pojawi się dzisiaj w studiu Agnieszki Osieckiej po godzinie 19. Mam nadzieję, że wcześniej zajrzy do studia. Osobiście gorąco zachęcam Państwa do udziału w tej licytacji, podczas której będą Państwo mogli zdobyć, no, wspaniałe przedmioty od wyjątkowych ludzi. Całkowity dochód z licytacji zasili Stowarzyszenie Dom Muzyki. Po aukcji zapowiada się przepiękny koncert w studiu Agnieszki Osieckiej i będziemy go transmitować. Naszą charytatywną akcję mogą Państwo także wspomóc, dokonując wpłat na konto Stowarzyszenia Dom Muzyki. Numer konta znajdą Państwo na naszej stronie www.polskieradio.pl/3 bądź na stronie dom-muzyki.pl. Licytujemy fortepian marki Blüthner z 1937 roku, opatrzony autografem Leszka Możdżera. Cena wywoławcza za ten instrument wyjątkowy to 3333 zł. Przypomnę, fortepian marki Blüthner, cena wywoławcza 3333 zł. Szczegóły o tym instrumencie, bo on jest wyjątkowy, już niebawem. Gitara elektryczna Vintage VS600 z fabryki Matsumoku. Cena wywoławcza 1333 zł. Złota płyta dla Krzysztofa Jarczewskiego za album Oddział Zamknięty. Polskie nagrania, grudzień 84. Cena wywoławcza 1333 zł. Akwarela profesora Wojciecha Maksymowicza. Cena wywoławcza 333 zł. I odręcznie napisany tekst, wiersz do piosenki Awe Mirosława Czyżykiewicza za 333 zł cena wywoławcza. Mamy pierwszy telefon. Dzień dobry, witam. A nie, przed chwilą ktoś był, ale może te ceny wywoławcze wywołały pewnego rodzaju reakcję, że ktoś sobie myślał, zaraz, muszę sobie to wszystko obliczyć, co będę licytował. Jeżeli zatem nie mamy jeszcze nikogo, jest, mamy. Halo, dzień dobry. Dobry. Witam pana, jak pana na imię? Jerzy. Panie Jerzy, to jak to mówią, pierwsze koty za płoty, jest pan pierwszym słuchaczem, który się dodzwonił. Który z tych przedmiotów pana interesuje? Halo, panie Jerzy? Nie, jest pan Piotr teraz. Panie Piotrze? Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie Piotrze, witam Chciałem serdecznie. Chciałem zaproponować kwotę 350 zł za tekst Mirosława Czyżykiewicza do piosenki Awa. Bardzo dziękuję, pan Piotr, 350 zł, mamy zatem pierwsze przebicie. Świetnie. Mamy, proszę państwa, już kilka minut do godziny 16.30, zatem to za moment skrót wiadomości. Wcześniej gramy, a ja przypominam, 22 i 7 trójek. Podróżnik po mapie, w pokoikach kolekcjoner lat wiosen, zdobywca półpięter, odkrywca koter, konstruuje plan, a potem pilot w ręku śpi spokojnie. Skrada się jak kot, po cichu ma za niby sok, a kiedy zawita mu pod dom, już nie napisze, o czym czytał tylko. Jak niebo w lipcu krew, niemoralnie tłusty portfel, to kompletnie nieistotne. Skrada się jak kot, po cichu mot, wysysa niby sok. Jest z nami pan Daniel. Dzień dobry, panie Danielu. Dzień dobry. Wiem, że jest pan zainteresowany fortepianem. Jak najbardziej, tylko chciałbym na początek zapytać, bo fortepian występuje co najmniej w trzech rozmiarach. Tak. I tak dla siebie i dla innych słuchaczy, o jakim rozmiarze mówimy, bo to trzeba planować w zależności od warunków lokalowych. Już panu mówię, 155 cm długi, 149 cm szeroki i metr wysokości. Te wymiary są wyjątkowe, bo właśnie ten fortepian w zasadzie może wstawić można w miejsce, gdzie dotychczas stało pianino. To jest po prostu mniejszy fortepian. Super, ja proponuję 4500 zł. Bardzo dziękuję, panie Danielu. 4,5 tysiąca. Bardzo dziękuję. Pan Mariusz jeszcze jest z nami. Dzień dobry, panie Mariuszu. Dzień dobry. Witam pana. Co pana interesuje? Ja chciałbym zalicytować, jeśli można, płytę Krzysztofa Jarczyckiego. No jasne. Bardzo proszę. Jaka jest pańska propozycja? Bo mamy cenę wyławczą 1333 zł. To proponuję, żeby też były same trójki, to 3333 zł. Świetne, wysokie przebicie. Bardzo panu dziękuję, panie Mariuszu. Zapewne usłyszymy się jeszcze nieraz. Ja chciałbym państwu powiedzieć, że zaglądając na stronę dommuzyki.polskieradio.pl znajdą państwo wszelkie informacje o licytowanych dziś przedmiotach. A teraz już czas na skrót informacji. Romuald Wójcik. Co najmniej 50 osób zabiła, ponad 400 ranił 64-letni mężczyzna, gdy z okna hotelu w Las Vegas przez prawie 10 minut strzelał do ludzi. Mężczyzna popełnił samobójstwo. Wcześniej policja informowała, że zabiła napastnika. Amerykańskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego oświadczyło, że po ataku w Las Vegas nie ma konkretnego, wiarygodnego zagrożenia dla innych miejsc publicznych w Stanach Zjednoczonych. Światowe agencje piszą, że strzelanina jest najkrwawszą tego rodzaju tragedią w najnowszej historii USA. Policja w Los Angeles zastrzega, że bilans ofiar może wzrosnąć. Według najnowszych doniesień co najmniej 406 rannych osób zostało odwiezionych do szpitali. Pojawiła się też informacja o rzekomych związkach napastnika z tak zwanym Państwem Islamskim. Mężczyzna podejrzany o molestowanie i zgwałcenie 3-letniego chłopca z Wieruszowa trafi za kraty. Został aresztowany na 3 miesiące. Wczoraj złożył wyjaśnienia w prokuraturze. Nie przyznaje się do winy. Grozi mu dożywocie. Zatrzymano mu paszport i przesłuchano w obecności tłumacza. Śledczy muszą zbadać przeszłość 25-latka, mówi Jolanta Szklinik z prokuratury w Sieradzu. Wszystkie działania, które są związane z osobą podejrzanego, wiążą się przede wszystkim ze sprawdzeniem jego między innymi stanu zdrowia, jak również będzie sprawdzane na arenie międzynarodowej jego dotychczasowy sposób życia i funkcjonowania, po to właśnie, by przeanalizować jego wcześniejsze działania, funkcjonowanie w realiach społecznych. W piątek chłopiec z obrażeniami ciała trafił do szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Po ciężkiej chorobie zmarł Leszek Goławski, jeden z najbardziej znanych i cenionych śląskich prokuratorów. Miał 53 lata. Leszek Goławski przez kilkanaście lat był rzecznikiem prasowym. Najpierw prokuratury okręgowej, potem apelacyjnej w Katowicach. Przez kolegów i prokuratorów oraz dziennikarzy był wysoko oceniany za kompetencje, rzeczowość i wyrozumiałość. Informował o najważniejszych sprawach prokuratorskich. Sam też prowadził wiele głośnych śledztw. Między innymi w sprawie strzelenia konwojentów z Sosnowca, nieprawidłowości w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim czy międzynarodowego gangu przemycającego narkotyki na wielką skalę. To był skrót wiadomości, kolejny serwis Trójki o 17. Ten wyż ze wschodu, któremu zawdzięczamy tak ładną pogodę w ostatnich dniach, ustępuje powoli i napływa do nas wilgotne powietrze z zachodu. No może plus jest taki, że na pewno nie będzie przymrozków, ale trzeba spodziewać się przechodzącej fali deszczu od zachodu na wschód. W nocy zatem pierwsze opady pojawią się właśnie na zachodzie Polski. W ciągu dnia jutro dotrą do centrum i na wschód kraju. Temperatury maksymalne do 15 stopni, natomiast w Tatrach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów w wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje! Zdrowie. COVID. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak, to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Pogoda, jaka jest, każdy widzi. W całej Polsce zimno, ale nie ma się co martwić, bo nadciąga egzotyczne last minute w Rainbow. Kuba, Meksyk, Sri Lanka i wiele innych kierunków bezpośrednio z Warszawy. Zarezerwuj swoje egzotyczne wakacje z Rainbow. Odwiedź nas w salonie lub na rp.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I specjalna licytacja na rzecz Domu Muzyki. Mamy już przebicie fortepianu, złotej płyty zespołu Oddział Zamknięty i tekstu z autografem Mirosława Czyżykiewicza, jego tekst do piosenki Awe. Czas na pierwsze oferty w sprawie gitary vintage. Panie Tomaszu, witam pana serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Właśnie pana ta gitara interesuje. Tak jest. Ile pan proponuje? Proponuję 2333 zł. Świetnie. I teraz jeszcze niech pan z nami pozostanie na antenie, bo jest pan Bartłomiej. Panie Bartłomieju, witam pana. Czy ta suma 2333 jest dla pana osiągalna? Przebija pan ją? Jest osiągalna, chciałbym ją przebić. Proponuję 2666 zł. Wspaniale. Mamy zatem 2666. Pan Tomasz słyszał. Pomyśli pan, czy od razu pan przebije? Proponuję 3333 zł. To jest w takim razie ta oferta od pana Tomka. Pan Bartłomiej, od razu riposta? 3666. Dobrze, panowie. Wobec tego proponuję, żebyście posłuchali szczegółów na temat tej gitary. Tu Leszek Cichoński, serdecznie zapraszam do licytacji gitary vintage VS600. Bardzo stary instrument, który w czasie gitarowego rekordu Guinnessa 1 maja w tym roku podpisali niezwykli gitarzyści, można powiedzieć, bo jest tu i Jacek Szekleski, i Andrzej Nowak z TSA, i Wojtek Pilchowski, Egon Poka z Węgier, Grzegorz Skawiński, Jerzy Styczyński, no długo by wymieniać, Mietek Jurecki trzeba dodać, a także Liber Maddox, amerykański znakomity gitarzysta, i Greg Koch, sam Greg Koch podpisał się na tej gitarze. Na pewno ta gitara brzmi inaczej niż wszystkie nowe instrumenty, bo instrumenty z tych lat, a ta gitara ma ponad 35 lat, tak więc to są niezwykłe instrumenty. Myślę, że każdy, nie tylko kolekcjoner, byłby zachwycony właśnie mając taką gitarę. Bardzo dziękujemy Leszkowi, zatem już wiadomo na temat gitary. Aktualnie pan Bartłomiej 3666 zł. Bardzo dziękuję, widzę, że nasza licytacja ruszyła z kopyta. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, oh, oh, oh, oh, where down? Thomas, come as we through the door. Yeah, someday we'll run you down, down to the floor. Oh, and they will run you down, down to your core. Yeah, till you can't crawl no more. And where down we go? Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Wiem, że interesuje pana ta złota płyta przekazana przez Krzysztofa Jaryczewskiego. To jest rzeczywiście dla kolekcjonera coś niezwykłego. 84 rok, taka złota płytka uprawiona. Jeżeli państwo chcą zobaczyć te przedmioty nasze, proszę zajrzeć na stronę dommuzyki.polskieradio.pl. Zarówno Dom Muzyki, jak i Polskie Radio pisane jako jedno słowo. Pan zapewnie widział już tę płytę, zobaczył i ma pan propozycję swojej oferty cenowej. Ile pan proponuje, panie Piotrze? 4333 złota. To przebił pan o 1000 i to jest bardzo ładne przebicie. 4333 złote, pan Piotr. Aj, to był rzeczywiście album, na który czekała cała młoda Polska wtedy. Pamięta, nie wiem, czy pan pamięta, nie wiem, ile pan ma lat, ale ja sobie przypominam szał, jaki towarzyszył pojawieniu się na rynku tego albumu oddziału zamkniętego. Pamiętam. Pamięta pan nawet, bardzo się cieszę. Zatem zobaczymy, jak będzie szła dalej nasza licytacja. Czy jest jeszcze ktoś z nami? Halo? Pani Wando? Tak, słucham. Dzień dobry, to ja będę z przyjemnością słuchał pani propozycji. Najpierw ustalmy, co panią interesuje. Akwarela pana profesora. Bardzo mi miło, pani Wanda. Proponuję tak. Za akwarelę ile? 1500. 1500 złotych. Pani wie, co się znajduje na tej akwareli? Nie wiem, ale chcę sprzedać. Bardzo proszę spojrzeć sobie na tę stronę, o której mówiłem, dommuzyki.polskieradio.pl. Ja mam tę akwarelę przed sobą. To nie jest duża akwarela. To jest mniej więcej akwarela taka w rozmiarze około 25 cm na 17. I to jest budynek łazienek w Nałęczowie. Ale bardzo pogodny, ładny, niebiesko-zielony klimat. Tak bym określił tę akwarelę. Proszę bardzo sprawdzać. Na razie jest pani liderem, pierwsza, jeśli chodzi o zdobycie akwareli profesora Wojciecha Maksymowicza. Bardzo dziękuję. Mamy kwadrans do godziny 17. Wszystkie przedmioty już mają swoich potencjalnych nabywców, ale zapewne jeszcze sporo wody w Wiśle upłynie, zanim dojdziemy do ostatecznych ofert cenowych. Bardzo państwu dziękuję za to pierwsze zainteresowanie. Myślę, że jest dobrze. Station, the wire to my soul. Halo, halo, pani Anno, witam panią serdecznie. Tak, witam. Wiem, że panią interesuje akwarela pana profesora Maksymowicza. Od pani Wandy dostałem 1500 zł, dostałem od pani Wandy. Ile dostanę od pani? 2333 zł. Jest zapisane 2333 zł. I to wobec tego mam zarówno dla pani, jak i dla pani Wandy teraz małą niespodziankę, bo usłyszymy profesora Maksymowicza. Ja tylko powiem, że jego pasją jest malarstwo, bo na co dzień to znakomity neurochirurg, który przekazał na naszą akcję swoją akwarelę Łazienki w Nałęczowie. Wydawałoby się, że malarstwo i medycyna nie idą w parze, ale jak mówi profesor Maksymowicz, to hobby jest bardzo użyteczne w pracy lekarza. To jest wynikiem mojego hobby od dzieciństwa. No, pewnie po ojcu dziedziczyłem skłonności do rysowania. I muszę powiedzieć, że to się przydaje w pracy. Zwłaszcza teraz, kiedy operacja polega na tym, że patrzymy przez mikroskop. Z drugiej strony na monitor patrzymy, co się dzieje w środku. Taka technika w tej chwili mieszana. Co to za obraz, co na nim widzimy? Nałęczów. Jest to budynek łazienek w parku nałęczowskim. Pamiętamy ten znany park, który opisywał Żeromski. To jest rzeczywiście historyczny budynek. Pięknie wkomponowany w zieleń, także ujmuje sceneria. Dlatego postanowiłem to uwierzyć. No nie ja jeden, wielu na pewno to robi, ale ilekroć spoglądam na te widoki, które sobie uwieczniłem właśnie, to rzeczywiście robi mi się bardzo miło i myślę, że one też zdrowotnie działają. Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa do udziału w licytacji. Nie dlatego tylko, żeby kupić ten mój obrazek, ale dlatego, żeby wspomóc Dom Muzyka. Ta idea jest wspaniała, naprawdę, i myślę, że jak już będzie wykończony, będzie służyć artystom, nie tylko muzykom, tym, którzy mają kłopoty, a mają nieraz genialne możliwości i mogliby tam się skupić, kształcić, a jednocześnie mieć wsparcie jakieś rehabilitacyjne. W tym zakresie zresztą ze strony opieki medycznej też będziemy na bieżąco charytatywnie pomagać. To był profesor Wojciech Maksymowicz, znakomity neurochirurg. Ostatnio było głośno o jego pionierskich zabiegach wszczepiania stymulatorów pacjentom w śpiączce. Pewnie Państwo pamiętają, przyjechali specjaliści z Japonii. Wszystko to prowadzone było w klinikach Budzik, które, jak Państwo wiedzą, działają prowadzone przez Fundację Ewy Błaszczyk. Prywatnie jest to przyjaciółka Andrzeja Emola Kowalczyka, który jest twórcą idei Domu Muzyki, na który to dom dzisiaj zbieramy pieniądze, licytując najróżniejsze przedmioty. Panie Krzysztofie, witam pana, bo pan dokładnie w tej chwili właśnie zainteresowany jest pracą pana profesora Maksymowicza, czy tak? Witam, dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Tak, jestem zainteresowany i chciałbym zaoferować 3333 zł. I mamy już bardzo ładną trójkową liczbę 3333 zł za pracę. Prowadzi pan, panie Krzysztofie, zapewne pani Wanda i pani Anna jeszcze się zastanowią. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. A już za moment spodziewamy się znanej państwu bardzo dobrze artystki. Panie Kamilu, witam pana serdecznie. Witam. wiersz do piosenki Awe. To tak, jest przedmiot... jestem zainteresowany tym kupnem, tak. Właśnie, mamy 350 zł w tej chwili za ten ładnie oprawiony tekst. Co pan proponuje? 600 zł. Już wstawiam 600 zł. Bardzo dziękuję, panie Kamilu. Prowadzi pan. Dziękuję bardzo. Panie Tomaszu, pan ma przebić 3666 zł, bo tyle mam od pana Bartka za gitarę. Tak jest. Pan ma ochotę na tę gitarę i teraz pytanie, ile pan zaproponuje? Ja proponuję 3999 zł. Podbił pan prawie na 4,3999, a zatem jest pan w tej chwili liderem, walcząc o gitarę Matsumoku. Bardzo dziękuję państwu. Dziękuję. Patrzę w tej chwili na zegar i bardzo się cieszę, że będziemy mieli kilka minut na spotkanie z panią Krystyną Prońko. Dzień dobry, pani Krystyno. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Ja za tę gitarę... to za sam kolor bym dała tyle, ile ten pan, który ostatnio wylicytował. To jest początek. Będzie dobrze, bo na razie brązowo-złocisty kolor ma. To prawda. Pani Krystyno, jak miło panią gościć dzisiaj u nas w Trójce, bo wiem, że pani wystąpi podczas koncertu po godzinie 19:00, ale muszę panią zapytać o ideę tego domu muzyki. Dlaczego jest pani bliska? To jest stara historia, ponieważ ja już nie pamiętam, kiedy ja poznałam Emola, czy kiedy myśmy się poznali, ale zawiózł mnie Emol do miejsca, o którym mi wiele opowiadał, mówiąc, że tam będzie integracyjny taki właśnie dom muzyki, o którym dzisiaj mówimy bardzo dużo. I ja zobaczyłam to miejsce. Tam jest naprawdę bardzo pięknie. Wtedy, kiedy ja tam byłam, a to było jakieś naprawdę, nie wiem, parę lat temu, stałe mury, bo tyle zdołano wykonać. Niezabezpieczone były okna, bo jeszcze jakieś kłopoty wystąpiły. Drzwi były zabite deskami, że tak powiem. No, w każdym razie to nie było, ja nie umiem tego określić tak, jakby to fachowo miało wyglądać, w jakim to było stanie, ale mury stały i było pod dachem, ta budowla była pod dachem i ma dość sporą kubaturę, która na pewno się nie zmieniła od tamtego czasu i no, trzeba to po prostu dokończyć. No właśnie, i wyposażyć. I wyposażyć. Emol mi bardzo dużo o tym opowiadał. Nie wiem, czy to jest jego indywidualny pomysł, czy to może jakaś większa grupa ludzi wymyśliła, ale mnie się sam pomysł podoba i uważam, że trzeba to wspierać. Pani ma kogoś w rodzinie niepełnosprawnego? Jest to jakiś osobisty kontekst też dla pani? No, osobisty może nie aż tak bardzo, ale jest wiele... Byłam wielokrotnie na koncertach ludzi, którzy no, byli z niepełnosprawnością i niczym nie ustępowali talentem od tych pełnosprawnych, więc jeśli można... powiem brzydkim słowem, wykorzystać ten talent, to trzeba to robić. Tak, dać im możliwość tworzenia, tym bardziej, że to w tytule ma integrację, więc to przedsięwzięcie, więc tym bardziej w końcu na pewno pan zna takiego pianistę Petrucciani, który pięknie sobie radził z fortepianem, pomimo swojej niepełnosprawności i pięknie sobie radził z pełnosprawnymi muzykami, więc to jakby tutaj niepełnosprawność niczego nie dyskwalifikuje. Absolutnie. Poza tym oni nie lubią, jak ludzie się użalają i mówią, o jaki biedny, taki tak, ciężki los. Tak, ja nawet los. Słyszałam kiedyś, jak kolega Skowron mówił do kogoś, a widzisz? Pani Krystyno, pięknie dziękuję za to, że jest pani z nami. Trójka i Stowarzyszenie Dom Muzyki działają, zbieramy pieniądze. Już mam naprawdę bardzo piękne oferty od naszych słuchaczy. Posłuchamy dzisiaj koncertu. Nie wiem, co pani zaśpiewa i nie wiem, czy pani chce zdradzić. Ja będę śpiewać w duecie dzisiaj obie piosenki, a resztę państwo poznacie, bo jedna jest bardzo znana, druga mniej znana, ale za to pochodzi z płyty, która została ostatnio wydana, z płyty takiej bluesowej, bluesowo-kontrowo. No tak, country bluesowej, z którą nagrałam ze Sławkiem Wierzcholskim i zaśpiewam jedną z piosenek z tej płyty, ale w duecie damsko-damskim, a nie damsko-męskim, jak ze Sławkiem. Ciekawie się zapowiada. Bardzo się cieszę, dziękujemy. Ja osobiście chcę pani podziękować za Jesteś lekiem na całe zło, bo to jest piosenka, która dla mnie ma kontekst bardzo taki prywatny i pomogła mi w trudnym momencie. Bardzo mi jest miło to słyszeć. No cóż, no to fajne, to pan powiedział. Bardzo to jest